W latach 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Służby sanitarne szukają źródła cholery. 85 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym. Rekonstrukcja rządu blisko, coraz bliżej, to już w nadchodzącym tygodniu. I jest szansa na rozmowę z udziałem Iranu i krajów zachodniej Europy w sprawie programu nuklearnego Teheranu. Dwa niezależne laboratoria potwierdziły przypadek cholery u starszej kobiety w Stargardzie. Służby sanitarne szukają źródła choroby. Ani pacjentka, ani nikt z jej bliskich nie wyjeżdżali za granicę. Na kwarantannie domowej jest 26 osób. Pod nadzorem epidemiologicznym w sumie 85, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Osoba zakażona przebywa obecnie w szpitalu, natomiast osoby, które miały z nią kontakt, są poddane w zależności od sytuacji albo kwarantannie, albo nadzorowi epidemiologicznemu. W szpitalu w Stargardzie, gdzie najpierw na oddział wewnętrzny trafiła chora, wstrzymano przyjęcia pacjentów. Zaraz po otrzymaniu dodatniego wyniku na obecność przecinkowca cholery u pacjentki. Dyrektor wstrzymał także odwiedziny u pacjentów podlegających nadzorowi epidemiologicznemu. Zalecono dezynfekcję oddziału. W nadchodzącym tygodniu ma dojść do rekonstrukcji rządu. Zmiany będą przeprowadzone przy akceptacji wszystkich koalicjantów, zapewnia poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i przyznaje, że konsultacje w tej sprawie trwały dłużej niż pierwotnie zakładano. No to jest prawdziwa koalicja, gdzie mamy 4 ugrupowania, które ją tworzą. To nie są rządy jednej partii, więc proces ucierania wspólnego stanowiska trwa trochę dłużej. Była prośba pana marszałka Hołowni, żeby opóźnić nieco finalizowanie rekonstrukcji rządu. I to też tak naprawdę się dzieje. Tak jak powiedział premier na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu, będziemy już po rekonstrukcji rządu. Eurodeputowana Anna Zalewska z PiS-u uważa, że prawdziwą zmianą w rządzie byłaby zmiana jego szefa. Kierownik jest zmęczony, kierownik jest w traumie, tylko iksuje. Jeżeli ona będzie, to pewnie iluzoryczna, bo proszę zauważyć, że jak zawsze interesują nas przecieki, kto kogo zamieni albo kogo nie będzie, tak wszyscy zajmują się, czy rekonstrukcja w ogóle będzie. Obrady Sejmu, kiedy to ma dojść do rekonstrukcji rządu, zaplanowano od 22 do 25 lipca. To ostatnie posiedzenie przed Zgromadzeniem Narodowym i zaprzysiężeniem prezydenta elekta Karola Nawrockiego. W przyszłym tygodniu mogą się odbyć rozmowy z udziałem Iranu i krajów zachodniej Europy w sprawie programu nuklearnego Teheranu. Informację podała irańska agencja TASNIM. Temat rozmów co do zasady został uzgodniony, ale trwają pertraktacje w sprawie ich miejsca. Potencjalna strona rozmów, czyli Wielka Brytania, Francja i Niemcy, to wraz z Chinami i Rosją strony porozumienia nuklearnego z Teheranem z 2015 roku. Stany Zjednoczone wycofały się z niego 3 lata później. Europejscy sygnatariusze umowy sprzed 10 lat zapowiedzieli wprowadzenie sankcji wobec Iranu, jeśli nie dojdzie do porozumienia do końca sierpnia. Władze w Teheranie utrzymują, że ich program nuklearny ma cele wyłącznie cywilne i nie prowadzi do wyprodukowania bomby atomowej, czego obawia się Zachód. Brytyjczycy wracają do kin. Z danych firmy analitycznej Comsmore wynika, że kilkuletni po-covidowy kryzys jest już przeszłością. Właściciele kin mogą być za to wdzięczni m.in. Jackowi Blackowi i René Zellweger. Relacja Adama Dąbrowskiego. Wygląda na to, że twórcy Minecrafta dokopali się do żył złota. Dobrze sprawiła się też nasza stara znajoma. Bridget Jones. To między innymi im brytyjskie i irlandzkie kina zawdzięczają niespodziewanie dobre wyniki. Zyski w pierwszym półroczu wyższe o niemal 1/5 w porównaniu z zeszłym rokiem. A jeszcze niedawno w branżowych mediach na Wyspach można było przeczytać pełne niepokoju artykuły. Pytania, czy po ciosie numer 1 ze strony serwisów streamingowych COVID zadał kinom cios ostateczny. Eksperci, z którymi rozmawia Times, są przekonani, że to nie koniec. Mówią o efekcie domina. Ludzie wracają wreszcie do kina, przed filmem widzą zwiastuny i często już myślą o szybkim powrocie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

który odbędzie się 1 sierpnia wieczorem nieopodal naszego radia przy Myśliwieckiej, na końcu ulicy Myśliwieckiej. Myśliwiecka wpada w ulicę Agrykola i Szwoleżerów i tam znajduje się taka piękna łąka i na tej łące będziemy występować. Zresztą to miało miejsce już w zeszłym roku, więc zapraszam Państwa serdecznie i słuchamy Tank. Z naszą płytą będzie książeczka i w tej książeczce postarałem się opowiedzieć Państwu w telegraficznym skrócie o tangu w ogóle i o polskim tangu, jak również o historii zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. Zatem pomyślałem, że dobrym otwarciem naszej audycji będzie jedno z najstarszych tang w ogóle, najstarszych tang świata, 1890 rok, Isaac Manuel Francisco Albanese i słowa oczywiście nie kto inny, napisane w 30 latach przez Mariana Hemara. Tango hiszpańskie wykona Hanka Ordonówna. Ciepła majowa noc od księżyca srebrem lśni, niby szpada to lecańska gnie się srebrna noc hiszpańska. Z daleka stłumiony brzmi mandoliny miłosny brzdąk, po jedwabnych nieba kapach płynie rów gorący zapach. Mrok cichy pod katedrą szalem mnie okrył w krąg. Ach, przyjdź już, mój miły Pedro, daj mi pieszczotę twych ust i rąk. Ciepła majowa noc była świadkiem przysiąg twych, gdy w zielony cień kamienic błyskał płomień twoich źrenic i słów twych namiętna moc uwiodła i mnie, i noc. Ach, czemuś ty złamał je i zdradził i ją, i mnie. Ciepła majowa noc nie przebaczy ci, miły mój, uśmiechnięta pchnie ci w żebra nagły błysk ostrego srebra. Twój krzyk z wiatrem się zgubi wśród drzew, mrok wchłonie fałszywą twą krew. Potem ucalujemy twych źrenic szkła. Ciemna noc i ja. Dla narodzin wielkiej popularności tanga jako tańca i stylu muzycznego w Polsce największe znaczenie miał Warszawski Teatr Nowości. Instytucją zarządzał Ludwik Śliwiński, wybitny reżyser i aktor. W Teatrze Nowości Śliwiński zebrał wyjątkowy zespół wielkich talentów artystycznych swojego czasu. Między innymi Mieczysława Ćwiklińska, Antoni Fertner, Wiktoria Kawecka, Anda Kiczman, kapelmistrz Teatru Nowości, Pola Negri, Józef Redo czy Lucyna Messal. I to właśnie Józef Redo i słynna Messalka pierwszy raz zatańczyli tango na warszawskiej scenie. Miało to miejsce w 1913 roku w trzyaktowej operetce Wiktora Jakobiego pod tytułem Targ na dziewczęta. Choreografię przygotował Józef Edward Kuryło, który interesował się nowoczesnym baletem i tańcem oraz bardzo wiele podróżował. opowiem Państwu więcej po muzyce. A teraz trzy pod rząd piękne polskie tanga. Najpierw dwa zaśpiewa Adam Aston i to będzie, proszę Państwa, tylko raz, jeden raz Wiktora Krupińskiego i Andrzeja Własta z 1936 roku. Potem Adam Aston zaśpiewa tango Żałuj, jedno z moich ulubionych. I tutaj Państwa troszeczkę zaczaruję, ponieważ tango Żałuj również znajdzie się na najnowszej płycie warszawskiego kombo tanecznego. A potem posłuchamy tanga pod tytułem Całuję rączki, a wykona Mieczysław Fok. Wszystkie trzy nagrania zostały zrobione dla wytwórni Syrena Rekord w latach 30. Zapraszam. Czasami tak bywa, tylko raz, jeden raz. Chwila błękitna i tkliwa, bywa raz, jeden raz. Nie wiedzieć czemu czujemy, że miłość płonie w nas, gaśnie w nas. I już nie wróci jak szczęście, jak czas jeszcze raz. Jeden cię nęciło, przygodzie poszłaś na spotkanie, już cię nużyła nasza miłość, traciłaś już sentyment dla niej, a dziś choć żyjesz już inaczej, wiem jednak, że ci nieraz tęskno, gdy nikt nie widzi, często płaczesz. Żałujesz dawnych dni, żałuj bezpowrotnych upojeń i już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej, już nikt ci nie da tylu wrażeń przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Upojeń. Już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej, już nikt ci nie da tylu wrażeń przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Co mam cię tak namawiać i kwieciście się wysławiać, tak to tak, a nie to nie ma rady. Nie myśl, że jak pierot blady przyjdę do twych wrót błagać, aby cud serca nasze splód. Mogę czekać dzień lub cztery, ostatecznie sześć. Jeszcze się namyślasz? No to cześć. Caluję rączki, do nóżek padam, caluję rączki, adieu madam. Na dłoni twej pocalunek tylko składam, bo cóż innego robić mam. Caluję rączki i do widzenia, caluję rączki, to nie jest żart. Tak robię zawsze, gdy ktoś nie docenia, żem jednak jest sympatii wart. Pomyśl tylko, maj zapasem, idzie wiosna borem lasem, romantyzmem serca nam owionie. Wtedy stanę na balkonie, palcem kiwnę i zaraz u mych drzwi rząd kochanek ćwi. Wtedy listy pisać będziesz, szukać będziesz mnie, a ja tylko ci odpowiem nie. Caluję rączki, do nóżek padam, caluję rączki, adieu madam. Na dłoni twej pocalunek tylko składam, bo cóż innego robić mam. Caluję rączki i do widzenia, caluję rączki, to nie jest żart. Tak robię zawsze, gdy ktoś nie docenia, żem jednak jest sympatii wart. Mieczysław Fok. I teraz pomyślałem sobie, że zrobimy przerwę, króciutką przerwę od tanga i pójdziemy w ślad za Fogiem, bo mam dla państwa nagranie chóru Dana, którego to największą gwiazdą oczywiście był Mieczysław Fog. To będzie numer z filmu Parada rezerwistów z roku 1934. Muzyka oczywiście Władysław Daniłowski, Dan, lider chóru Dana. A słowa Emanuel Szlechter i Jan Brzechwa. Numer był nagrywany przez całą plejadę artystów, ponieważ był bardzo lubiany i popularny. Chór Juranda, oczywiście Dymsza, Albert Harris dla Lonora Elektro, Janusz Popławski dla Krystal Elektro, Adam Wysocki i tak dalej. A ja zapraszam Państwa na Chór Dana. To nagranie zrobione dla wytwórni Odeon w roku 34 właśnie. Barbara to taki zgrabny fokstrocik. Największy wdzięki szyk, największy smak i dryk, czaruje wszystkich w mig. Barbara, Barbara, na będzie pięknie gra, pieprzyków tysiąc ma. Malutki los, milutki głos, po prostu wielki los. Barbara, ach jaki czar. Barbara, strach jaki żar. Wszędzie słychać tylko gwar. Barbara, każdy chłopak do niej mruga, no bo gdzieś jest taka druga Barbara, dziewczyna ma. Barbara jedyna ma, to cudna będzie para, złączone serca kocha. Barbara, Barbara i ja. Gdy z wojska zwolni się, przy szarżach te czy nie, przywita w domu mnie. Barbara, Barbara, zawołam w lewo patrz, w ramiona moje skacz. I czuję jak całuję, tak że tchu mi piersi brak. Barbara, ach jaki czar. Barbara, strach jaki żar. Wszędzie słychać tylko gwar. Barbara, każdy chłopak do niej mruga, no bo gdzieś jest taka druga Barbara, dziewczyna ma. Barbara jedyna ma, to cudna będzie para, złączone serca Barbara. Barbara i ja. Wspaniały chór Dana, a teraz będę miał dla Państwa trzy bardzo piękne i bardzo różne tanga, a wśród nich myślę, że jedno, na pewno jedno tango wszechczasów. Proszę Państwa, przed chwilą chór Dana, a teraz za to będzie chór Juranda, to na początek, i oczywiście Jesienne róże. I tutaj muszę powiedzieć o kompozytorze. Artur Gold to jest kompozytor, którego numery, myślę, że co najmniej trzy, nagraliśmy z Warszawskim Kombo Tanecznym na nową płytę. Artur Gold to jeden z najważniejszych twórców polskiego tanga, tego unikatowego stylu, który rozwinął się tak niesamowicie i tak malowniczo, głównie w latach 30. ubiegłego wieku. Nie można mówić o tangu bez Artura Golda. Artur Gold, brat Henryka Golda, kuzyn Jerzego Petersburskiego i Freda Melodysa. Artur Gold, prowadzący różne orkiestry, zginął w obozie zagłady w Treblince, ale zanim poniósł tam śmierć, to jeszcze kazano mu prowadzić tam w tych strasznych warunkach orkiestrę, i te różne relacje o tej grającej orkiestrze przewijają się w historii. Więc na początek Jesienne róże. Potem, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? To jest wielki, wielki hit tamtych czasów. To jest tango zimowe, można powiedzieć, chociaż mamy lato, ale można sobie zrobić taką eskapadę. Oczywiście Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek, kompozytorzy. To jest ten wspaniały duet twórców, którzy mają również na koncie bardzo wiele tang. I słowa Aleksander Jellin, Numer pochodzi z roku 1937, a zaśpiewa Marian Demar. I następne, Miłość Cygana. Wspaniałe tango zaśpiewa również Marian Demar. Zapraszam serdecznie. Na serce biją jak dzwon, na jeden ton. Jesienne róże szepcą cicho o rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez parku głów. Jesienne róże. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci i skrzywi, co wtedy nie znów ożyli. Chłodną rękę swą dam, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem, to jest złudą i snem. Sala śle. Piękna pani, może już nie pamiętasz mnie. Pomyśl to wszak rok temu, tyś nie wiadomo czemu. Pewnej nocy rzekła mi, kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal.

moje. Gdyś nocą parną pieśń płomienną mi gra. Dramatyczne tango, takie nawiązujące stylem do korzeni tanga, do jego tradycyjnej melodyki. I ja bym chciał tutaj Państwu powiedzieć o początkach tanga w ogóle, dlatego że nie sposób mówić o tangu w Europie bez historii paryskich kabaretów. I Czarny Kot, Le Chat Noir, powstał w roku 1881. Tak zaczyna się historia kabaretu literackiego. Oczywiście na paryskim Montmartre. I Czarny Kot jest uznawany właśnie za pierwszy w Europie kabaret literacki, który nazwę zaczerpnął oczywiście z jednego z opowiadań Edgara Allana Poe, amerykańskiego pisarza. Założycielem Czarnego Kota był malarz oraz poeta Rodolphe Sully. Pierwsze spotkania miały charakter zamknięty. Taka bohema się spotykała, co sprzyjało oczywiście swobodzie i rozkwitowi tego nocnego życia. Największą rolę w kabaretowych występach odgrywała oczywiście piosenka oraz te występy, podobnie jak w tangu w ogóle, charakteryzowały się improwizacją. Improwizacja to był ten niezwykle ważny element. Satyra była obowiązkowa. Satyra obyczajowa, ale też satyra polityczna. I Sully zaczął wydawać satyryczne pismo pod tym samym tytułem, Le Chat Noir. Z czasem Czarny Kot zmienił siedzibę, otwierając swoje podwoje dla szerokiej publiczności. I trzeba wspomnieć także, że przeprowadzka do nowej siedziby, podczas której barwny korowód przenosił ulicami Paryża knajpiany dobytek, była udokumentowana i wzbudziła niesamowitą sensację. Montmartre, jak wiadomo, w krótkim czasie stał się mekką cyganerii i nocnego paryskiego życia. A Czarny Kot przestał istnieć pod koniec lat 80. XIX wieku i prawie jednocześnie Joseph Oller założył słynny Moulin Rouge. Tak zaczyna się ta historia. A Henri de Toulouse-Lautrec namalował słynny plakat anonsujący działalność sceny Moulin Rouge, przedstawiający skromnie ubraną damę, wywołując tak zachwyt jak zgorszenie paryskiej publiki, a ten plakat wszedł do kanonu, estetycznego kanonu tego kabaretowego, cyganeryjnego stylu. I tak zaczyna się, proszę Państwa, ta historia kabaretu nierozerwalnie złączonego z tangiem. I teraz mam dla Państwa trzy bardzo piękne tanga w wykonaniu ulubionego artysty Mieczysława Foga. To będzie Serce, potem tango góralskie, a potem Za jedno słowo. Wszystkie trzy nagrania zostały zrobione dla wytwórni Syrena Rekord. Thank you. pytałaś, czemu w oczach moich blask świat pełen słońca, lśnieni kras. Dlaczego pieśń rozbrzmiewa i radośnie dźwięczy śpiewa w nas promienny czas? Dlaczego miłość otulila świat? Ptak piosenki nuci, pachnie kwiat. Jest jedno małe słowo, co zmieniło waś tęczową świat. Zna słowo to serce, to najpiękniejsze słowo świata. Serce, w życiu najcudowniejszy skarb. Serce, miłości hymn, co w słońce wzlata. To baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar. Serce, płonący wiecznie w piersiach ogień. Serce, najcudowniejszy życia skarb. Serce, to czyjeś imię takie drogie, to szal i ogień, co niebo z ziemią splutł i zwarł. Tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal, dokoła wszyscy je śpiewają, rozlega echem się śród hal. Hej, za górami, za lasami górale tańczą z góralkami. Góralskie tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal. Tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal, dokoła wszyscy je śpiewają, rozlega echem się śród hal. Hej, za górami, za lasami górale tańczą z góralkami. Góralskie tango, gdy zagrają melodie rzewne płyną w dal. Jak głupi żart, na tę myśl mnie śmiech porywa. Śmieszne co prawda, lecz jest już tak. że mi ciągle ciebie brak. Tak to miłość ślepa, tkliwa, sam ci ją wyznać boję się. Domyśl się, pomyśl, że kocham cię i niepewność dręczy mnie za jedno słowo. Świat cały bym dał, to jedno słowo usłyszeć tak bym chciał. Szczęśliwym będę, gdy dasz mi znak tym jednym słowem najsłodsze tak. Słowo świat cały bym dał, to jedno słowo usłyszeć tak bym chciał. Szczęśliwym będę, gdy dasz mi znak tym jednym słowem najsłodsze tak. Mieczysław Fok. Szanowni Państwo, czas płynie nieubłaganie. Nasza godzina już dobiega końca, ale oczywiście zapraszam Państwa na audycję za tydzień i za dwa i za trzy. Przypominam, że w wakacje słyszymy się przez godzinę, a nie przez dwie. W 1913 roku w Kurierze Porannym, dokładnie 27 października, pisano: od jutro mesalka z redem rozpoczną uczyć bawiącą się Warszawę, jak się tańczy taniec tango. Przychodzi on do nas z Paryża, jak zwykle, jak wszystkie mody, o kwartał spóźniony. Oczywiście nic na tym nie straciliśmy. Jak mówią, tango dostało się do Paryża z Argentyny. Wytwórnia Syrena Rekord wydała płytę z dwoma utworami z tejże operetki, One Step i Tango Argentin. Orkiestrą dyrygowała szefowa Orkiestry Teatru Nowości Anda Kiczman. Z tej operetki Wiktora Jakobiego pod tytułem Targ na dziewczęta, która to zaznaczyła się w historii jako ta pierwsza z tangiem w Polsce. I w tygodniku ilustrowanym w roku 1913 czytaliśmy: szalejący, rozbawiony, a uciekający przed widmem nudy świat, tym razem do pampasów amerykańskich sięgnął ponad chnienie, z nadbrzegów La Platy zapożyczył takt nowego tańca, w jego upajającym wirze pogrążył chciwe, nieznanych dreszczów tłumy. Tak, proszę Państwa, zaczyna się historia tanga w Polsce. Ja zapraszam serdecznie na 1 sierpnia na koncert, gdzie Warszawskie Kombo Taneczne zaprezentuje całą wiązankę tang, które nagraliśmy na nową, naszą jubileuszową 5. płytę. To wszystko 1 sierpnia. Ja się z Państwem żegnam. Życzę bardzo miłej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Thank you.